Debiutował mniej więcej w tym samym okresie, kiedy swą międzynarodową sławę budował inny francuski miłośnik elektroniki, Jean-Michel Jarre. Richard Pignat, utożsamiany głównie z rockową awangardą, podążył odmienną artystyczną drogą. Ze względu na rozwijaną aktywność, niektórzy porównują go do Billa Laswella, Pita Namluka czy Wadady, kompozytorów, instrumentalistów i producentów, którzy uznanie fanów zawdzięczają przede wszystkim swoim międzynarodowym, nagraniowym i koncertowym projektom. Na dyskografię Richarda Pignata składa się ponad 60 albumów, nierzadko realizowanych w bardzo egzotycznych obsadach. Oddzielny rozdział twórczego dorobku francuskiego artysty stanowił wznowienia i reedycje pionierskich nagrań grup z nim kojarzonych lub przez niego powołanych, takich na przykład jak Blues Convention, Schizo, Videolist, Schizotrop i oczywiście Eldo. Równo rok temu w studiu El Muzyki pod tytułem Magia syntezatorowej awangardy usłyszeli Państwo utwory Pignata z płyty Rhizosphere, wydanej po raz pierwszy 43 lata temu, kilkakrotnie wznawianej, między innymi ze względu na oryginalność i inspirację kompozytora twórczością Roberta Fripa i Briana Eno. Pignat wykorzystywał wówczas gitarowy syntezator firmy Roland oraz wybrane brzmienia Moga 55 i Arpa 2600. Towarzyszący mu Patrick Gauthier partie basowe i solowe grał na mini-mogu. Właśnie przypomniałem charakterystyczne sekwencje Rhizosfery. Kolejny historyczny album Pignata, Chronolize, pochodzi z przełomu lat 75-76, ostatni raz wznowiony w 2018 roku, jak i niektóre płyty grupy Eldon, którą nasz artysta kierował. Wypada dopowiedzieć, że Pignat studiował w paryskiej Sorbonie nauki filozoficzne, uzyskując stopień doktora. Z tym naukowym bagażem przystąpił do realizacji Chronolize, której główną inspiracją pozostaje słynne dzieło Franka Herberta – Duna, filozoficzna literatura science fiction. Thank you. Tę muzykę, którą program trzeci ujawni za chwilę w szerszym, gustownym wyborze, Richard Pignat zadedykował wszystkim fanom science fiction. Na przestrzeni lat paru znanych kompozytorów el-muzyki ujawniało szczególne zainteresowanie wątkami powieści Herberta i ich wpływem na swoją twórczość. Na przykład wielki Klaus Schulze, zafascynowany tym właśnie pisarzem, poświęcił mu jedną z muzycznych biografii. Wziął nawet udział w realizacji dźwiękowych ścieżek do ekranizacji pierwszej części Dune'y reżysera Denisa Villeneuve'a. Wcześniejsza filmowa wersja Dune'y Davida Lyncha powstała w 1984 roku, więc także nie miała wpływu na muzykę wypełniającą naszą dzisiejszą projekcję. Przed chwilą usłyszeli Państwo miniatury, wariację czwartą i piątą suity powstałej z inspiracji powieściowym, niesamowitym zakonem Ben Gesserit. Widział aktualnie wyświetlano w Polsce drugą część Dune'y kanadyjskiego reżysera Denisa Villeneuve'a, dowiedział się, iż dzieło Franka Herberta jest fantastyczną opowieścią o polityce i religii. Okazało częścią płyty Pinasa Chronolize jest obszerny utwór poświęcony głównej postaci powieści. Oto dorastający potomek rodu Atrydów nieśpiesznie staje się przywódcą i wreszcie pogromcą krwiożerczych Harkonnenów. Piaszczysta planeta Arrakis, zwana Duną, hartuje wiernych. Muzyczna wizytówka Duny Pinasa nosi tytuł Paul Atryda. Przez 30 minut wiedzie od brzmień syntezatorów do gitarowego chaosu. Pośrednictwem studia L Muzyki ostatnie 30 minut spędzili Państwo z dźwiękowym wizerunkiem bohatera Dune, Paulem Atreidą. Tym obszernym nagraniem z roku 1977 kończy się płyta Ryszarda Pinia Chronolais. Zauważmy, że filmowe wcielenia słynnego cyklu Franka Herberta zawierają zgoła odmienne muzyczne tła. Nie wnikając w religijne bądź kosmiczne wątki kronik Duny, uwadze Państwa polecam rewelacyjne sceny ujeżdżania monstrualnych czerwi, będących na pustynnej planecie elitarnym środkiem transportu. To już filmowa wizja Denisa Villeneuve'a. I przypominam, że wśród oczywistych odniesień w dzisiejszej audycji centralną postacią pozostaje Richard Pigna, francuski awangardzista, kierujący w początkach kariery elektroniczno-rockową grupą Eldon. Dziwny tytuł albumu Chronolais pochodzi od Michela Jolie, również autora science fiction. Mówiąc o artystycznych wzorcach Pignasa, na które kompozytor wręcz się powoływał, są nimi gitarzyści Hendrix i Clapton oraz już wymieniony Robert Fripp z King Crimson, którego francuski artysta zechciał porównać do Beli Bartoka, Ryszarda Wagnera oraz Philipa Glassa. Te odważne porównania pochodzą z czasów powstania Chronolais. Natomiast wcześniejsza ważna płyta, firmowana przez Pignasa i grupę Eldon, będąca wprowadzeniem do późniejszych działań lidera jako kompozytora i producenta, nosi tytuł Aneta Nilsson. Kolejne utwory nazwano Perspektywa pierwsza, druga i tak dalej, aż do najdłuższego, Perspektywy numer 4. Usłyszą Państwo jedynie fragment z tej finałowej kompozycji. Skład grupy Eldon według odręcznego opisu. Perkusista Coco Russell, basista Alain Belesch, dobrze wyglądający Patrick Themistocles Gauthier, grający na minimogu oraz zawiadujący zespołem elektroniczny Mougi Le Moug. Pod tym pseudonimem, przywołującym najsłynniejszego konstruktora syntezatorów, ukrył się na chwilę lider Eldon, Richard Pigna. Perspektywa czwarta. Charakterystyczny fragment nagrania z roku 1976. Utwór kończący płytę Aneta Nilsson, notabene czwartą w dyskografii grupy Aldon. Aneta Nilsson to towarzyszka życia Ryszarda Pinia, matka Duncana, z którym w 2021 roku francuski weteran nagrał płytę Źródła. Ale to już inna opowieść. Dziękuję Państwu.